poniedziałek, 24 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dyskusja była produktywna i treściwa. Szef ukraińskiego MON-u o rozmowach z Amerykanami w Riadzie. Wojskowe zakłady lotnicze w Bydgoszczy zaprezentowały drona, który w najbliższych dniach trafi do polskiego wojska. Ponad 1000 razy GOPR interweniował tej zimy na stokach województwa śląskiego. Holandia zagra w grupie z Polską w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. Wcześniej Holendrzy ulegli Hiszpanom po zaciętym meczu z zakończonym rzutami karnymi i nie weszli do półfinału Ligi Narodów. Pierwszy mecz z drużyną prowadzoną przez Ronalda Koemana Polska zagra we wrześniu. Ukraiński minister obrony Rustem Umierow poinformował o zakończeniu niedzielnego spotkania delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Riadzie na temat zawieszenia broni w wojnie Rosji przeciw Ukrainie. Zakończyliśmy nasze spotkanie z amerykańskim zespołem. Dyskusja była produktywna i treściwa. Omówiliśmy kluczowe kwestie, w tym energetykę. Celem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest zapewnienie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla naszego kraju i naszych obywateli, a tym samym dla całej Europy. Pracujemy nad tym, by ten cel stał się rzeczywistością, napisał Umierow na platformie X. Wcześniej prezydent Zełenski powiadomił po rozmowie z Umierowem, że negocjacje z delegacją amerykańską w stolicy Arabii Saudyjskiej są bardzo owocne, a kluczowe jest naciskanie na przywódcę Rosji Władimira Putina, by faktycznie nakazał wstrzymanie ataków. Tematami rozmów ukraińskiej i amerykańskiej delegacji były kwestie bezpieczeństwa, ochrona obiektów energetycznych i infrastruktury krytycznej. Dziś ma dojść w Riadzie do rozmów delegacji Stanów Zjednoczonych i Rosji. Koniec testów drona Wizjer. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy zaprezentowały swojego bezzałogowca, który w najbliższych dniach trafi do polskiego wojska. System został opracowany przez państwowe konsorcjum, w skład którego wchodzą m.in. bydgoskie zakłady lotnicze. To miniaturowe bezzałogowce stworzone z myślą o rozpoznaniu, namierzaniu celów oraz wsparciu wojska. Każdy zestaw zawiera stację kontroli, terminal danych, przenośny ekran oraz 4 drony zaprojektowane w formie latającego skrzydła. System Wizjer jest wynikiem współpracy polskiego konsorcjum z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Dzięki temu drony będą nie tylko produkowane, ale także serwisowane i ulepszane w polskich zakładach. Co wiemy po testach? Wykazały one, że urządzenia mogą działać w zasięgu 35 km, osiągać pułap do 4000 metrów nad poziomem morza i utrzymywać się w powietrzu przez ponad 3 godziny. Zgodność ze standardami NATO sprawia, że nadają się do operacji międzynarodowych. Wojsko nadal oczekuje jednak na drugi typ dronów przygotowywanych w ramach programu Orlik. To jednak jeszcze wizja z niedalekiej przyszłości. Z Bydgoszczy Wiktor Sobociński. Ponad 1000 razy GOPR interweniował tej zimy na stokach województwa śląskiego. W 11 najtrudniejszych przypadkach GOPR-owcy wyzwali śmigłowiec lotniczego pogotowie ratunkowego. Ta zima była jednak spokojniejsza niż poprzednia, mówi zastępca naczelnika Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowie Ratunkowego Tomasz Jano. W stosunku do zeszłego sezonu ten sezon był lepszy pod względem narciarskim. My też chcemy, żeby ludzie spędzali czas, zwłaszcza młodzież i dzieci, żeby korzystali z tych uroków zimowego szaleństwa, bezpiecznie oczywiście. No a im tego śniegu jest więcej na trasach narciarskich, tym jest bezpieczniej. Co się rozumie samo przez się. Mimo wysiłku ratowników i innych służb na beskidzkich stokach zginęły w tym roku 3 osoby. Złotego Fryderyka w kategorii jazz za całokształt twórczości otrzymał zespół Walk Away, legendarna formacja jazzu nowoczesnego. W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się pierwsza w historii gala muzyki jazzowej Fryderyk Festiwal 2025. Walk Away obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia, mówi członek zespołu Bernard Maselli. Mamy okrągłą rocznicę, ja mam 60 urodziny i Złoty Fryderyk to niesamowite, szczególnie, że my taki mało popularny gatunek gramy jazzu w Polsce, a dali nam tę nagrodę, dostaliśmy od młodszych koleżanek i kolegów, więc to chyba było dla nich ważne. Ja jestem szczęśliwy. Mega. Nie dość, że jest pierwsza gala i akurat my się łapiemy na tą galę, to jeszcze jako pierwsza z historii jazzowych Fryderyków otrzymujemy zespołową nagrodę, co pewnie też będzie gdzieś odnotowane. Wspaniała wiadomość. Podczas wieczoru nagrodzeni też zostali m.in. skrzypek Mateusz Smoczyński, trębacz Tomasz Dąbrowski i saksofonista Szymon Zawodny. Płyta Better, nagrana przez Tomasza Dąbrowskiego z zespołem The Individual Beings, została uznana za najlepszy album roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia bez deszczu na północnym zachodzie i wybrzeżu, poza tym pochmurno i będzie padać od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum do 15 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. when your fever gets too high, I'll come running. When nothing's feeling right and you can't find the light, I'll come running. Rain or shine, anyway. You just can't take no more. I'll come running. When the going gets rough and you need a healing touch, I'll come running. To ease your pain, it whispers. Północy w Trójce powraca Dym na wodzie z nagraniem, które tydzień temu zamknęło pierwszą godzinę audycji i wywołało liczne pytania w listach internetowych, a w szczególności domagają się Państwo informacji, kto jest wykonawcą. To Mike Ferris, amerykański wokalista i gitarzysta, przez wiele lat w zespole Screaming Cheetah Willis, no ale on nagrywa także i występuje pod własnym nazwiskiem, prezentując nocy zakorzenioną w tradycji amerykańskiej mieszankę soulu, gospel i bluesa. W 2015 roku artysta otrzymał nagrodę Grammy za płytę Shine for All the People. 3 lata później wydał album Silver and Stone z gościnnym udziałem gwiazd amerykańskiej sceny blues rockowej. W nagraniach wzięli udział m.in. Joe Bonamassa i Rhys Wines. No a teraz Mike Ferris ma nowy album. Z 11 autorskich nagrań wybrałem jeszcze 2. We will never worry. balladowa kompozycja Swingin', a potem Sunset Row, tak trochę w stylu Vana Morrisona. To dwa nagrania z nowego albumu amerykańskiego wykonawcy Mike'a Ferrisa. Program trzeci. Dym na wodzie, przed nami po północy jeszcze mała uczta gotycka w postaci nagrań z płyty formacji Lacrimosa. Szwajcarski zespół Lacrimosa wydał swój kolejny album. Utwór Dark is the Night to był singiel niedawno opublikowany. No taki singiel nieco mylący, bo śpiewa wokalistka i śpiewa po angielsku, a cała reszta płyty to jest raczej męski wokal, choć dość wysoki chwilami. No i płyta generalnie zaśpiewana jest po niemiecku. To jeszcze jedno nagranie z tej nowej Lacrimosy. Dornen deines Wesens. wydaniu studyjnego albumu Lament. Lacrimosa wybiera się na koncerty, no ale będą to na początek występy w krajach Ameryki Łacińskiej, dużo koncertów w Meksyku, no a potem jeszcze jakieś plany w Niemczech, a potem, no zobaczymy, może także Europa pojawi się w planach koncertowych Lacrimosy. Teraz płyta, o której Państwu opowiadam od 3 tygodni, porównując ją do drzewa, które wciąż wypuszcza nowe gałęzie. Jimmy Page and the Black Crowes, Life at Greek. Pierwsza wersja tego albumu, przypomnę, z 2000 roku zawierała 20 nagrań. No i było także wydanie japońskie, jak zwykle z bonusami. Były tam dwa utwory, In the Light oraz Misty Mountain Hop. Tego drugiego słuchaliśmy tydzień temu, dziś zatem utwór pierwszy z bonusów japońskich, In the Light. Oh, Jimmy Page and the Black Crowes w nagraniu In the Light, wersja koncertowa, wersja studyjna. Pamiętają Państwo być może na płycie Physical Graffiti zespołu Led Zeppelin, płyta z 75 roku. Porównuję tę płytę do drzewa, któremu wyrastają te kolejne nagrania gałęzie, ale było także odwrotnie z tym drzewem, było przycinane. Była taka wersja, która zawierała utworów tylko 18. Teraz ukazało się jubileuszowe na 25-lecie wydanie albumu Life at Greek. Tych utworów, tych gałęzi muzycznych jest teraz 36, w tym nagrania dotąd niepublikowane. Udało się szczęśliwie zakończyć ten spór z wytwórnią płytową i wydać wreszcie na tej płycie utwory z repertuaru grupy The Black Crowes, ale najlepiej zabrzmiały jednak klasyczne Zeppeliny. Oto finałowy fragment wspólnego koncertu Jimmy'ego Page'a i amerykańskiej formacji The Black Crowes. Shut up! Hey, thanks a lot from Jimmy Page and the Black Crowes. Thank you very much. It's been a great evening. God bless. Tak, to był rzeczywiście wspaniały wieczór, chociaż ta współpraca trwała krótko. To była tylko jesień 1999 roku i więcej do tego pomysłu nie wrócili. Jimmy Page i The Black Crowes. Po audycji z ubiegłego tygodnia dostałem także listy internetowe w sprawie zespołu Deep Purple. Państwo skorygowali mnie, że po wydaniu studyjnej płyty w połowie ubiegłego roku były koncerty, także w Polsce, w Spodku przecież. No to prawda, ja się po prostu zbyt mocno skupiłem na tym, co dzieje się obecnie. Brytyjska grupa w tym roku pozostaje na razie w stanie spoczynku, co pozwoliło gitarzyście zespołu opublikować własne nagrania. Simon McBride wydał solowy album pod prostą nazwą Recordings 2020-2025, czyli nagrania moje Simona McBride'a z lat 2020-2025. Wśród 15 utworów tej płyty znalazły się kompozycje własne artysty i cover. Get left behind. I'm gonna love my baby all the time. If I don't wanna get left alone, I gotta move on down my baby's home. And if my baby isn't there, I'm gonna feel my gap and comb my hair. I gotta move, I gotta move, yeah. I gotta move, I gotta move, I gotta move. All my life I had to move. School. And as I move down this very long road,